دخولي يار منن پغاڑا کی کفن دی وای وای زمي غم جان دی وای وای زمي غم جان دی دخولي يار منن پغاڑا کی کفن دی وای وای زمي غم جان دی وای وای زمي غم جان جدائی رغلا یار می لڑو وائی وزر می غم جان دے وائی وزر می غم جان دے پتورو خورو کی پروت نزد بار بندے وائی وزر می غم جان دے وائی وزر می غم جان دے اوئے دخولی یار می نن پغاڑا کی کفن دے می غم جان دے وای وای زرا می غم جان دے وای تکلی وران مستی کرو نا وای وای زرا می غم جان دے وای وای زرا می غم جان دے تکلی وران مستی کرو نا وای وای زرا می غم جان دے وای وای زرا می غم جان دے نن خو میڑنگو بند منٹ گلشن دے وائی وزر می غم جان دے وائی وزر می غم جان دے دخولی یار منن پغاڑا کی کفن دے وائی وزر می غم جان دے وائی وزر می غم جان دے وائی تقبر خوا کی ورتا وای وای زرا می غم جان دے وای وای زرا می غم جان دے وای د قبر خوا کی ورتا جڑ وای وای زرا می غم جان دے وای وای زرا می غم جان دے وای بند په دنیا می د جان جان سرا دی دند وای وای زرا می غم جان دے وای وای زرا می غم دخولی یار می نن پغاڑا کی کفن دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی اختر اصلا رازی دلتا وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی اختر اصلا رازی دلتا وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی پغم لڑل می کور کل گران وطن دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی دخولی یار می نن پغاڑا کی کفن دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی نارے نارے اوخ کی میرا شیوا وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی نارے نارے اوخ کی میرا شیوا وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی شیرین جانا می تو رو خورو کی دفن دے وائی زرا می غم جان دے وائی دخولی یار می نن پغاڑا کی کفن دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے اے توحید یار عبدل جلیل وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے خالی را پاتی پا دنیا تا یار مسکن دے وائی وائی زرا می غم جان دے وائی وائی زرا می غم جان دے دخ کولی یار مینن پر خانا کی کافن دے وای وای زرمی غم جن وای وای زرمی غم جن دے دخ کولی یار مینن پر خانا کی کافن دے وای وای زرمی غم جن دے وای وای زرمی غم جن دے وای وای زرمی غم جن دے